ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگی فضا ابر رحمت سے مملو فضا، لو سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، ہم سے خوش ہو کہ ہو دار وعدہ، ہم سے خوش ہو کہ ہو نا روانہ، ہم سے خوش ہو کہ ہو نا روانہ، ہم سے خوش ہو کہ ہو نا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع